السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله على آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الجليل الحبيب العادل قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا. شعبان المعظم وہ مبارک اور محترم مہینہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی شعبان میں تین روزے رکھے اور افطار کے وقت تین تین بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے, اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی اور قیامت کے روز جنتی اٹھنی پر سوار ہو کر داخل جنت ہوگا. سائی بھائیو ہمت کیجیے گا کہ شعبان کے مہینے میں کم از کم تین روزے ضرور ہو جائیں, بلکہ ہو سکے تو پہلی جمعرات کا بھی روزہ رکھیے گا. پہلی جمعرات اب جو آئے گی وہ کہلائے گی, آج تو جمعرات تھی ختم ہو گئی, شب جمعہ دے اس کی بڑی فضیلت ہے. چنانچہ سرکار نامدار شہنشاہ عالم مدار نبیوں کے تاجدار مدینے والی سرکار دو عالم کے مالک و مختار بیزن پروردگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پر انوار ہے, جو شعبان کی نو چندی جمعرات کو اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی کے ذمے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے. تو آنے والی جمعرات جو ہے وہ نو چندی جمعرات کہلائی ہے. جب چاند نظر آ جائے نا تو وہ مطلب یعنی کہ اس کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے وہ نو چندی جمعرات کہلاتی ہے. یہ شعبان المعظم جو ہے یہ مطلب بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جناب رسول پاک صاحب الاولاد سیاب افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ افطار نہیں کریں گے, یعنی اب روزے رکھنا ترک نہیں کریں گے. اور گاہے اس قدر طویل افطار کرتے, یعنی کہ روزے چھوڑ دیتے کہ ہم سمجھتے کہ روزے نہیں رکھیں گے. البتہ اب شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں. مسلم شریف روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تھوڑے دن چھوڑ دیتے, باقی دنوں کے روزے رکھتے. مہاراج یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر شعبان کا مہینہ روزہ رکھتے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائی ہو, شعبان المعظم بے حد مقدس اور برکت والا مہینہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت لوگ سمجھتے نہیں. آج کل مدنی ماحول چونکہ میسر نہیں ہے تو اس لیے شعبان بھی آتا ہے, رجب بھی آتا ہے, رمضان بھی آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. ایک حدیث شریف سنیے اور سنیے. حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شعبان میرا مہینہ, جس نے اس کی تعظیم کی اس نے میری تعظیم کی, اور جس نے میری تعظیم کی میں اس کے لیے قیامت کا ذخیرہ ہو جاؤں گا. اب اس مہینے کی تعظیم, تعظیم کس طرح کریں گے؟ ہمارے یہاں تعظیم کا جو عرف ہے, ایک آدمی کی تعظیم کرتے ہیں, کوئی معزز آدمی ہوتا ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں, تو یہ کہ اس کے سامنے بعض اب بیٹھ جاتے ہیں یا اس کو آتا دیکھ کر بعض اوقات کھڑے ہوتے ہیں یا اس کی دست بوسی کرتے ہیں, اس سے نرم لہجے میں بات کرتے ہیں, آپ کہہ کر بات کرتے ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ تعظیم کے بہت سارے انداز ہیں. اچھی جگہ اس کو بٹھاتے ہیں. تو ماہ شعبان کی تعظیم کس طرح کریں گے؟ ماہ شعبان کی تعظیم ظاہر اسی طرح ہوگی, اس مبارک مہینے میں پہلے سے زیادہ عبادت پر زور دیا جائے, اور وہ گناہ جو مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں ہو جاتے ہیں ان سے بچنے کی شعبان میں زیادہ کوشش کی جائے, اور سنتوں پر عمل کرنے میں زیادہ زور دیا جائے, نمازوں کا زیادہ اہتمام کیا جائے. اب جیسے کہ عام دنوں میں داڑھی منڈواتا ہے تو حرام داڑھی منڈانا, یہ ایک مٹھی سے کٹانا, لیکن کم از کم شعبان المعظم میں تعلیم کی نیت سے کر, یہ شعبان کا مقدس مہینہ اور اس مہینے میں اعمال بارگاہ خداوند جی میں پیش ہوتے تو میرا یہودیوں جیسا چہرہ اس مہینے میں پیش ہو یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ کم از کم مسلمانوں والا چہرہ میرا اعمال نامے میں بارگاہ خداوندی میں پیش ہو جائے. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. جیسا کہ حدیث شریف نے فرمایا کہ داڑھی مجھے پس کرو, داڑھیوں کو معاف رکھو, اور یہودیوں کی اسی صورت مت لو. داڑھی منڈانے والا گویا یہودیوں جیسی صورت والا ہے. بہت مطلب سخت بات ہے یہ, لیکن جس کی سمجھ میں آئے اس کے لیے سخت ہے, باقی لوگ ہنس کے ٹال دیتے. بالکل جی نے کہ وہ ذہن ہے ہی نہیں, مطلب صرف دنیا بھی ذہن ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ کم از کم شعبان المعظم میں بندہ سوچے کہ میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں, تو یہ غلام کو کب زیبا ہے کہ آقا کے دشمنوں جیسی صورت لیے پھر. تو اس طرح ذہن بنا کر شعبان میں آپ کم از کم چلیے ایک مہینے کے لیے ہی رکھ لیجیے. پھر میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مہینہ ختم ہو جاتا تو آپ منڈوا دیجیے, لیکن آپ یوں کریے کہ ایک مہینے کے لیے رکھ لیجیے, آگے انشاءاللہ منزل خود ہی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی طرح جو لوگ امامت باندھتے ہیں وہ مطلب اتار بھی دیتے ہیں تو وہ کم از کم شعبان المعظم کی تہذیب کی نیت ہے, چلیے کہ بھائی شعبان کا مقدس مہینہ آ گیا, یہ اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مہینہ ہے, اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے امام آپ سارا دن باندھوں گا میں, آقا کا مہینہ آقا کی سنت کا تاج میرے سر پہ سجا رہے گا, تو یہ بھی ایک تعظیم کی صورت آپ نکال لیجیے. انگلش بال رکھواتے ہیں تو آپ ڈر جائیے کہ آقا کے دشمنوں جیسے بال کیوں رکھے. ہاں بھائی شعبان کا مہینہ ہے, یہ میٹھے بھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, تو اس مبارک مہینے کی تعظیم کی نیت ہے. ذلیل انگریز جنہوں نے ہم کو مطلب تباہ و برباد کیا اور آج بھی اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وہ مطلب ہمارا وقت مطلب ہے کہ متحد اور تیار ہے, لیکن مسلمان میں عقل و شعور جیسی کوئی چیز اب نظر نہیں آتی بد قسمتی. تو یہ سوچنے کے طرح ان دشمنوں جیسے انگلش بال نہ رکھوں, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیونکہ ہمیشہ پورے بال رکھے, کبھی آدھے کان تک, کبھی کان کی نو تک, اور کبھی بڑے تو کندھے مبارک کو چومتے تھے چھوتے تھے, اس سے نیچے کبھی بھی نہیں رکھے, شانے مبارک سے کندھے مبارک سے نیچے کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک نہیں رکھے. تو چلو بھائی میں زلفے رکھ لوں آدھے کان تک ہی رکھ لوں پورے کان تک رکھ لوں, ہے نا, تو اس طرح مطلب تعظیم من کہ میں انگریزوں جیسی نہ شکل بناؤں گا, یہودیوں جیسی نہ انگریزوں جیسے بال رکھوں گا. اس طرح مطلب اپنے اوپر غور کرتے جائیے اور شعبان المعظم کی تعظیم کا راستہ نکالیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہی ادا آپ کی پسند آ جائے کہ یہ میرا بندہ کتنا مطلب ہے کہ میرے حبیب سے محبت کرتا ہے, کہ شعبان المعظم میں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے اس نے مطلب بہت ساری سنتیں اپنا رکھی ہیں. رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طرف نہیں کرتی, اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک پہاڑ سے گزرے تو ایک نورانی سفید پتھر آپ کو نظر آیا, اس پتھر کو دیکھ کر آپ اس کو ہر پھر کے دیکھنے لگے, اس میں کوئی ایسی کشش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا اس سے بھی عجیب تر چیز آپ پر ظاہر نہ کی جائے؟ عرض کیا جی ہاں. تو وہ پتھر جو تھا وہ شک ہو گیا, پھٹ گیا, اور اس پتھر میں سے ایک بزرگ اپنے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایسا لیے برامد ہوئے. اس میں ایک انگور کی بیل بھی تھی, پانی کا چشمہ بھی بہ رہا تھا. وہ بزرگ عرض کرنے لگے یا روح اللہ, یہاں پر میں انگور کھا کر اور پانی پی کر الحمدللہ گزارا کر لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم کب سے یہاں عبادت میں مشغول ہو؟ اس نے جواب دیا, حضور مجھے 400 سال ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں کیا, یا اللہ پتھر میں رہ کر 400 سال ہی عبادت کر رہے ہیں, اس سے تو بڑا کوئی عابد و زاہد ہے نا, عبادت گزار بندہ اور افضل بندہ تو ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو. تو ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے غلاموں میں سے, امت محمدی میں سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ شعبان کی 15ویں رات 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس شخص کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بولے کاش میں امت محمدی میں سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیو, اتنا مقدس مہینہ ملے اور اس مہینے میں رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں ایک ایسی رات مل جائے کہ جو مطلب یعنی کہ جس میں 2 رکعت اگر کوئی نماز پڑھ لے تو 400 سال پتھر کے اندر عبادت کرنے والے بزرگ سے بھی اس فضیلت میں بڑھ جائے, تو ایسی رات یہ ہمیں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے طفیل ہی میسر آئی ہے. تو ایسی مقدس رات کو اگر ہم لوگ ضائع کر دیں اور برباد کر دیں تو یہ ہماری کس قدر بد نصیبی ہوگی. میرے پیچھے بھی صحیح بھائیوں, دل کتنا اس بات سے دکھتا ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے کچھ اس طرح لگا ہوا ہے اور اس نے اس شب براءت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں عجیب و غریب ڈال دیا. شب براءت کہ ہم لوگ برات کہتے ہیں, برات تو شادی کی ہوتی ہے, یہ لفظ براءت, براءت یعنی چھٹکارا, چھٹکارے کی رات, جہنم سے چھٹکارے کی رات, غم و آلام سے چھٹکارے کی رات, مصیبت سے چھٹکارے کی رات, گناہوں کی بیماری سے چھٹکارے کی رات. جو کوشش کرے اور صحیح معنوں میں مانگے تو اس کو جو چاہے گا, جو مانگے گا وہ انشاءاللہ پائے گا. تو ایسی چھٹکارے کی رات یعنی جہنم کی آگ سے چھٹکارے کی رات میں شیطان نے ہمارے ہاتھوں میں دنیا کی آگ تھما دی. میری مراد اس سے آتش بازی ہے. اس رات خصوصاً خدا جانے آتش بازی کیسے رواج پا گئی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر مطلب یعنی کہ اظہار افسوس فرمایا اور آپ نے اسلامی زندگی میں یہ تحریر کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلے آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی, اور جب نمرود کی لگائی ہوئی آگ میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈالا گیا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے جل کر بگڑ کر آگ کے انار بنا کر ان پر چھوڑے تھے گلزار کو. تو باہر کا آتش بازی, یہ پٹاخے بازی اور یہ پھول جھڑیاں اور انار اور ڈبیاں گھوم گھوم کے جاتی ہیں, ابھی جدید اس کی صورتیں نکلی ہیں. بہرحال اصل آتش بازی یہ مطلب مردود نمرود کی ایجاد ہے اور بدقسمتی سے دن بدن اس کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے. پاکستان اور ہندوستان میں اس کا رواج زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ بھی صاف نظر آ رہی ہے کہ ہندو لوگ جو وہ بدبخت ہولی اور دیوالی کے موقع پر آتش بازی بہت کرتے ہیں تو مسلمان ان کی صحبت میں رہ کر آتش بازی سیکھ گئے, اور اتنی مقدس رات جو آگ سے نجات پانے کی رات ہے اس رات میں لوگ آگ سے کھیلنے لگے, جگہ جگہ آتش بازی کے کارخانے قائم ہوئے, برائے نام قانون ضرور ہے, پابندی ضرور ہے, اخبار میں فارمیلٹی کے طور پر اسٹیٹمنٹس آ جاتے ہیں کہ 144 ہے اور آتش بازی ہے اور سنا ہے, سنی ہے, سنا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن مطلب اس کا کوئی مطلب یعنی کہ اقدام نہیں کیے جاتے. دنیاوی نقصان سامنے موجود ہونے کے باوجود شیطان لوگوں کو اس آتش بازی سے باز نہیں رہنے دے. دنیاوی نقصان یہ کہ آئے دن جن گھروں میں آتش بازی کے سامان بنائے جاتے ہیں ان میں دھماکے ہوتے ہیں آئے دن, اور نوجوانوں کی لاشوں کے چکھڑے اڑ جاتے ہیں. چکھڑے جب آتش گیر مادہ جب زیادہ مقدار میں ہونے پٹاخوں کا مادہ, اور جب یہ پھٹتا ہے تو تباہی مچا دیتا ہے, یعنی کہ بندے کے مکان کے دیوار کے پرکھ سے اڑ جاتے ہیں, زور سے پھٹتا ہے تو لاشوں کے چکھڑے اڑ جاتے ہیں. لیکن قسمتی سے اس پر کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ جانے کتنے لوگ اس آتش بازی کے سامان کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. لیکن اس کے تماشے دیکھنے والے, ان انجام کو دیکھنے والے بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے, اور اپنے ذمے فاصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احتیاط کیا کریں گے, اور وہ احتیاط کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی دھماکے ہو جاتے ہیں اور آتش گیر مادہ پھٹ جاتا ہے اور تباہی مچ جاتی ہے. اڑوس پڑوس والے بھی بیزار رہتے ہیں, انہیں بھی بیچاروں کو اس سے مطلب نقصان پہنچتا ہے. اور ہر سال کروڑ روپیے کی آتش بازی جو ہے, کیا یوں سمجھیے کہ کروڑ روپے کو نادان مسلمان اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دیتے ہیں. ہٹ گیا خلاف جس کی کوئی مطلب پیسہ تو نہیں بچا, آگ لگ گئی, آگ میں جلی. بلکہ غالباً نوٹوں کی گڈی کو آگ میں ڈال دینا, نوٹوں کی گڈی کو آگ میں کوئی ڈال کے جلا دے, اس سے نقصان جو ہے اتنا نہیں ہے جتنا آتش بازی سے نقصان ہے. کیونکہ یہ بھی آگ ہی ایک مطلب, آپ نے کوئی 5 روپے کا پٹاخہ چھوڑا اور 5 روپے کا نوٹ جلا دیا, 5 روپے کا جو نوٹ جلا دیا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی, اور 5 روپے کا جو آپ نے یہ پٹاخہ چھوڑا این ممکن ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں جا کر لگے, کسی کے جھگی میں جا کر گرے اور اس میں آگ لگ جائے, آپ کو پتا بھی نہ چلے, کسی بندے پر گرے اس کو چوٹ آ جائے, چوٹیں آتی ہیں, لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, آنکھ بازوں کا ضائع ہو جاتی ہے, ہاتھ میں جا کر کوئی اتنے اتنے پٹاخے ہوتے پتا نہیں ان کے کیا کیا نام ہوتے ہیں, وہ بالکل تیر کی طرح چھوٹتے ہیں, اور اگر کسی کی آنکھ میں جائے تو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو لگے, کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو اس طرح مطلب دنیاوی طور پر بھی آتش بازی جو ہے یہ بے حد نقصان دہ, اور پھر فضول خرچی بھی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور فضول نہ اڑاؤ, بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا. تو گویا آتش بازی کرنے والا شیطانوں کا بھائی چہرہ. تو اس لیے میرے بیچے بیٹے سائیں بھائیوں, کم از کم آپ کوشش کیجئے خود بھی آتش بازی سے دور رہیے, اپنے بچوں کو بھی اس کے لیے آتش بازی کے لیے پیسے نہ دیجیے, ورنہ آپ کے بچے آتش بازی کریں گے اور آپ ان کو نہیں روکیں گے حتی المقدور تو جرم میں آپ بھی شریک رہیں گے. تو ہر بھائی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے طور پر اس مصیبت سے اپنے کو بھی بچائے, اپنے بھائیوں کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کرے. الحمدللہ اس شب براءت میں قبرستان جانا سنت ہے. ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے, اور اس کی کئی روایات جو ہیں وہ ملتی ہیں, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے برابر ہے، بنی کلب کے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا. بنی کلب یہ قبائل عرب میں ایک قبیلہ تھا جو بکریاں پالا کرتا تھا، اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو بنی کلب کی بکریاں ایک تو بہت زیادہ، اور بکری میں بال بھی بہت زیادہ ہوتے، ایک بکری میں غالب لاکھوں بال ہوا کرتے ہوں گے. تو گویا اس رات میں کروڑوں کی مغفرت کی جاتی ہے، کروڑوں کی مغفرت. اچھا تو عید حق کی مغفرت ہوتی ہے، کفار کی تو نہیں ہوتی نا، مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اس سے یہ پتا چلا کہ اہل سنت جو ہے وہ کثیر تعداد میں اور انہی کے بکتی چوکی ہے. اہل سنت بہت زیادہ مقدار میں روح زمین پر دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، شافعی ہو، حنفی، مالکی، حنبلی، جو بھی اہل سنت ہیں ان کی تعداد کروڑوں کروڑ تک ہے. اور الحمدللہ مطلب یہ کہ اس حدیث سے بھی اشارہ ملا کہ اہل سنت برسر حق ہیں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انہی لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے. مگر کچھ بد نصیب مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کو نہیں کی جاتی. بڑی ڈرانے والی بات، بہت ڈرانے والی بات. ایسی رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک شراب کا عادی، زنا کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، خطا تعلق کرنے والا، یعنی لوگوں سے تعلقات ختم کر کے بغض پینا رکھے، جو تعلقات توڑ دے، پھر اس طرح کے لوگ تو بہت ملیں گا آپس میں، ایک دوسرے سے کھار کھاتے ہوں گے. فتنے باز، چغل خور، اور ایک روایت میں فتنے باز کی بجائے تصویریں بنانے والا آیا ہے، یعنی تصویریں کو بنائے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو تکبر کے ساتھ اپنے پائچے تکنے سے نیچے لٹکائے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. بدقسمتی سے بہت ہی نازک دور، ہماری غالب اکثریت اپنے شلوار اور پائچے جو ہیں شلواروں کے پاجاموں کے وہ تکنے سے نیچے لٹکاتے ہیں، تکنے سے اوپر ہونا چاہیے. پاؤں کے پنجے اور پاؤں کی پنجلی کا جو جوڑ ہے اس کو تخنا کہتے ہیں. تو تخنے سے پاجامہ یا شلوار اوپر ہونی چاہیے، اس کی بھرپور آپ حضرات کوشش کریں اور سلواتے وقت اس کا پورا اہتمام کریں کہ پائچے جو ہیں وہ اونچے. اب بھی اگر کسی کے نیچے ہیں تو شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ ٹھیک ہے آپ سلواتے وقت خیال رکھیں گے. آپ شیطان کو یہ جواب دیں کہ اگر ہماری جیب جو ہے وہ سینے پر ہم بناتے ہیں، اس کے بجائے اگر وہ پیچھے بن جائے تو ہم مطلب پیچھے جیب والا کرتا پہنے پہنے پھرے، کہ ہم سوچے کہ بھئی آئندہ ہم خیال رکھیں گے اور جیب آگے ڈلوایا کریں گے، اب جو بن گیا سو بن گیا اس کو چل لینا. آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. تو پیچھے جیب ہونا غالباً اتنا برا نہیں ہے جتنا برا تکنے کے نیچے پائچہ ہونا. لیکن چونکہ اب عرف اس پر ہو گیا کہ لوگ نیچے ہی پہنتے اور بالکل سمجھتے نہیں، کوئی زبان نہیں سمجھتے، بلکہ جو پائچہ اونچا رکھے اس پر تنقید کرتے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، آقا کی سنت میں عظمت ہے. تو آپ کی اگر شلوار بڑی ہے پائچے تخنوں سے نیچے گر رہے ہیں تو برائے خاک مدینہ آپ مہربانی کر کے فوراً سے پیش کر کٹنگ کروا کے اس کے پائچے جو ہے وہ اوپر کروا لیں ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. تو جن جن گناہوں کے بارے میں میں نے کیا اس پر غور فرما لیں. کاہن اور جادوگر جو ہے اس کی بھی اطراف بخشش نہیں ہوتی. تو ان لوگوں کی بخشش کی یہ صورت ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرو, اپنے اس گناہ سے کہ آئندہ نہیں کروں گا. تو اس سے جب توبہ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور مغفرت کے چانسز رہیں گے. تو جو بھی رکھے جیسے شراب کا عادی ہے, زنا کا عادی ہے, وہ باز آ جائے توبہ کر لیں. ماں باپ کو جو ستاتے ہیں وہ ماں باپ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگ کر راضی کر لیں. ماں باپ کو راضی کرنا عام طور پہ آسان ہوتا, اتنا مشکل نہیں ہوتا. بات کی سیٹنگ خراب ہو جاتی گھر کی تو ماں باپ نہیں ہوتے راضی, لیکن اکثریت جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا ماں باپ کو راضی کرنا, کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کے دل میں کافی نرم گوشا ہوتا ہے, کافی نرم گوشا ہوتا ہے. تو اگر نجازت کے ساتھ رو رو کر حکمت عملی سے کام لیں گے آپ, پاؤں پکڑ کے ماں باپ کی معافی مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور معافی مل جائے گی. تو ماں باپ کو راضی کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے, کوشش کیجیے. اگر کسی سے بغض و عداوت ہے آپ کا دل میں, کینہ ہے, اور اس کی وجہ دنیاوی ہے کہ میرے کو صرف نے جھاڑ دیا تھا, میں نے اپنے شادی میں اس کو دعوت دی تھی اور اس نے مجھے دعوت نہیں دی تھی, جب میں نے سارے گھر کو دعوت دی تھی اس نے دو کی دعوت دی تھی. یہ عورتوں کے پھڈے ہیں, یہ جو میں عورتیں اس طرح بہت جھگڑا کرتی ہیں کہ ہم نے اتنی دعوت دے دی, انہوں نے ہم کو دعوت ہی نہیں دی, یا دو آدمیوں کو دعوت دی, ہم نے تو بڑے ان کو مطلب دینے کے خلوص سے دعوت دی اور انہوں نے روکھے انداز میں دعوت دی. شیطان جو ہے نا وہ طرح طرح کے حملے چلا کر وہ جدائیاں ڈلوا لیتا ہے. تو اگر کسی دنیاوی وجہ سے بغض و کینہ ہے, آپس میں مطلب دشمنی ہے, تو اس کو ختم کرنا لازمی ہے کہ مسلمان کا سینہ مسلمان کے کینے سے پاک ہونا چاہیے. ہاں کسی سے اس لیے بغض و عداوت ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے, تو اس سے صلح کرنے کے لیے آپ مت دوڑ جائیے گا, بلکہ جو مطلب بد عقیدہ ہو, بد مذہب ہو, پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے ادب ہو, صحابہ کرام کا گستاخ ہو, قسمت کا, تقدیر کا منکر ہو, ختم نبوت سے انکار کرتا ہو, یا معاذ اللہ دہریہ ہو, تو کوئی سا بد عقیدہ ہو, تو اس سے بغض و عداوت تو عین ثواب کا کام ہے, تو ہونی چاہیے. الحب للہ والبغض فی اللہ, دوستی بھی اللہ کے لیے, دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو صرف ذاتی کوئی ناراضگی ہو تو اس ناراضگی کو فوری طور پر دور کر لیجئے اور معافی تلافی کر لیجئے. باقی مذہبی مطلب ناراضگی ہے, عقیدے کی وجہ سے ناراضگی ہے, تو وہ ناراضگی تو ہونی بھی چاہیے. مجھے تو ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا, ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بد عقیدہ لوگوں سے, کفار سے, یہود و نصارہ کے ساتھ حسد کے بات کرتے ہیں اور دوستیاں رکھتے ہیں اور خوب مطلب ان سے مطلب یعنی کہ تعلقات بڑھاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک, یعنی کہ مطلب جو اپنا دشمن ہے وہ بھی دشمن ہے, جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے. ایک تو ہمارا اپنا دشمن ہے وہ تو دشمن ہے, جو ہمارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے, اور جو ہمارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے. یہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ مطلب طریقہ بتایا کہ دشمن تین طرح کا ہے, ایک تو تیرا دشمن, ایک تیرے دوست کا دشمن, اور ایک تیرے دشمن کا دوست. یہ تینوں تیرے دشمن. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارا کوئی مطلب یہ نہیں کہ محبوب نہیں. تو جو ہمارے محبوب کا دشمن ہو ہر کافر ہمارے محبوب کا دشمن ہے نا, تو جو ہمارے محبوب کا دشمن ہے یا گستاخی کرتا ہے, نعوذ باللہ بے ادبی کرتا ہے, تو ایسا شخص جو ہمارے محبوب کا دشمن ہے وہ کبھی بھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم میرا تو جذبہ یہ ہے کہ یا اللہ میری لاش کو مدینے کے کتے بے شک کھائیں, لیکن تیرے محبوب کا گستاخ میرے جنازے کو کندھا نہ دے, میرے جسم کو ان کے مساج سے محفوظ. یہ بھی ایک محبت اور عشق کی علامت ہے کہ محبوب کا جو دشمن ہو ہے نا, اس سے بندہ دشمنی رکھے. تو یہ تو کار ثواب ہے, جتنا بغض و عداوت زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو یہاں مراد جس سے ذاتی دشمنی ہے, جیسے جس کی میں نے مثالیں دی, تو ایسا اگر ذاتی کوئی دشمنی ہے تو اس کو فوراً آپ ختم کر دیں, ورنہ اصرار پھر مغفرت سے محرومی رہنے کی وعید ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں ناراضگی ہو جاتی ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, کسی کو ڈانٹ دیا, ڈپٹ دیا, گالی دے دی, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. اب جو مطلب یعنی کہ اس میں بھی جو دین کی خدمت زیادہ کرتا ہے اس سے ناراضگی کا سبب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر نگران ہو ہے نا, مثلاً کسی علاقے کا دعوت اسلامی کے حلقے کا نگران ہے, اس سے کچھ لوگ ناراض آپ کو ملیں گے. اس کی بات صورت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے ماتحت اسلامی بھائی کام نہیں کرتے, دین کے کام میں سستی کرتے ہیں, تو نگران کی چونکہ ذمہ داری ہوتی ہے نگرانی کرنا, اس کو آ جاتا ہے غصہ. آنا نہیں چاہیے, غصہ آ جاتا ہے. اچھا پھر غصہ آ بھی گیا تو پی جائے تو یہ بھی ڈانٹ لیتا ہے. جب نگران بازو کا ڈانٹ لیتا ہے تو اگلا دل میں لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے, اور اس کے دل میں اپنے نگران کا بغض پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ دنیاوی بغض و عداوت ہوتی ہے, دینی بغض و عداوت نہیں ہے, جس کا تعلق مطلب عقیدے سے نہیں, بلکہ اللہ کا مسئلہ بنا دے گا میرے کو جھاڑا کیوں, پھر اس کی مخالفت کرتے رہے, کے خلاف بولتے رہے. تو نعوذ باللہ, اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. دل پر بندے کا قابو نہیں, یہ چیز لیٹ جاتی ہے دل میں, لیکن حد المقدور کوشش کرے کہ اس کو دل سے نکال دے. اس کا حل میں نے تو اپنے لیے یہ نکالا اور برسوں سے نکالا ہوا ہے کہ میں نے تو یہی نیت کی ہوئی ہے کہ میرا جو بھی دل دکھا ہے مجھے مارے, زخمی کرے, بلکہ مجھے قتل کر دے, تو میری طرف سے اس کو معاف ہے, پیش کی معاف ہے, ایڈوانس میں معاف ہے نا, کہ میری وجہ سے کوئی کیوں اللہ تعالیٰ کے دربار سے دور رہے, میری وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار کیوں بنے, میری وجہ سے کوئی جہنم میں کیوں جائے, ہے نا, یہ کہ میرا ذہن ہے. سمجھے, اگر یہ صحیح ذہن ہے آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو آپ بھی قبول کر لیجئے, تو انشاءاللہ ذاتی دشمنیوں کی نوبت آپ کے لیے بہت کم ہو جائے گی. جب کوئی آپ کو جھاڑے گا, ڈانٹے گا, حق تلفی کرے گا, تو آپ جب بدلہ لینے کا جی چاہے گا تو آپ سوچے گے یار میں نے تو ایڈوانس نہیں معاف کر دیا, بدلہ تو لے نہیں سکتا. کہ جو معاف کر دے وہ اب انتقام نہیں لے سکتا, یا جو یہ کہہ دے کہ یار یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں اور فلاں نے مجھ پر ظلم کیا تو اس سے بدلہ لے, تو اب بھی اب خود انتقام نہیں لے سکتا. کہ جب منتقیب حقیقی کے سپرد اپنا معاملہ کر دیا تو اب انتقام لے گا تو ظاہر گناہگار ہو. تو اسی طرح جیسے کہ مجھے کوئی ذات کی میری ذات کو کوئی نقصان پہنچائے, میرا دل دکھائے, تو میں اگر اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لوں گا تو یہ میرے لیے اب جرم رہے گا, اس لیے کہ میں تو معاف کر چکا ہوں. تو یہ میرے لیے فائدہ ہے, اور اس سے میں نے تو بڑا فائدہ دیکھا ہے کہ اس سے مطلب شیطان بھی بڑا نامراد اور مطلب یعنی کہ ذلیل ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا کام ہے, اتنی شہرت, اتنی عزت, تو اس کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں, اور بغض و عداوت کی آگ میں بعض اوقات وہ سلگتے ہیں, لیکن وہ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, مخالفت برائے مخالفت بھی کی جاتی ہے, لیکن میں تو سب کو ایڈوانس میں معاف کر چکا. سب کا بھلا سب کی خیر, سمجھے, کل کی خیر میں اپنا بھلا. پہلے آپ کا بھلا آپ کے صدقے میں لے رہا ہوں، پہلے آپ کی بخشش ہو آپ کے صدقے میں مجھ گناہگار کی بخشش ہو جائے. تو انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، افو درگزر کا جذبہ رکھیں گے تو مالک آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ نوازے گا، سڑا نوازے گا، ایسا نوازے گا، ایسا نوازے گا. اللہ ہو. ایک روایت پڑھی تھی میں نے، ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ خیرات کہاں سے کروں، میرے پاس تو رقم ہی کوئی نہیں، بڑی بات نہیں، بس میں نے یہ نیت کی بھی ہے کہ جو بھی میری حق طلبی کرے، میرا دل دکھائے، میں اس کو پیش کی معاف کر چکا ہوں. تو وہی جبریل امین لے کر حاضر ہوتے اور کچھ اس طرح کا ارشاد اللہ تعالیٰ کا سناتے ہیں کہ یہ بندہ ہو کر بندوں کو معاف کرتا ہے، تو ہم نے بھی اس کو معاف کر دیا. تو میرے بیچے بیچے اور پیارے پیارے سائے بھائیوں، بڑے فضائل ہیں، بڑے سنائے، جس کو غصہ آ جائے، جس کو غصہ آ جائے، کوئی مطلب نہیں جس کے ساتھ ظلم کیا ہو اور غصہ آ گیا اور کر گزرنے پر قادر ہے، کر گزرنے پر قادر بھی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اس کے باوجود غصے کو پی جائے اور اگلے سے بدلہ نہ لے، ہے نا، تو اس کے لیے یہ اجازت دی جائے گی قیامت کے روز کہ آہو چشم ہرنی جیسی آنکھوں والی حوروں میں سے جس حور کو چاہے وہ لے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، ثواب کمانا ہمارے لیے بڑا آسان. تو ذرا مدنی سوچ بنے گی تو انشاءاللہ وارے نیارے اور نیارے وارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. شب برات میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے، اور قبرستان جانا جو ہے یہ سنت ہے شب برات. تو اس میں ذرا مطلب بعض باتوں کی احتیاط ہونی چاہیے. قبرستان کے آداب میں سے یہ ہے جب بھی قبرستان جائیں جوتے پہن کر نہ جائیں، قبر پر قبریں منہدم کر کے شہید کر کے، مسلمانوں کی قبروں کو شہید کر کے اس پر جو راستہ بنا دیا جائے اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ احکام شریعت میں یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر شبہ قبریں تھیں اور اب راستہ بنا دیا گیا ہے تو اس پر بھی چلنا حرام ہے، شبے کی وجہ سے بھی چلنا حرام ہے. تو آج کل تو بدقسمتی سے قبرستان کو شہید کر کے بہت راستے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ مزارات جو مشہور ہیں وہاں بھی مطلب یعنی کہ قبروں کو مٹا کر، یہ اوقاف والے جو ہیں قبروں کو مٹا کر وہ بالکل پلین کر دیتے ہیں. مثلاً داتا صاحب کیا لاہور میں، مجھے ہمارے نگران نے خود بتایا تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہاں بہت ساری قبریں ہوتی تھیں، اب بالکل فرش پتہ ہی نہیں. تو جب سے مجھے انہوں نے بتایا میں تو بہت احتیاط سے اپنی سیٹنگ سے کہ بھائی یہاں یا قبروں کا انہوں نے بتایا تھا، میں دور سے سلام عرض کرتا ہوں داتا صاحب کو، دور کھڑے ہوتا ہوں، قریب جاتے اور قبروں پر پیر پڑے یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ قبریں مٹا دی گئی ہیں، بلکہ ایک دیوانہ تو سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل قدموں میں سویا ہوا ہے. جب آپ داتا صاحب کے مزار پر حاضری دیں گے نا تو ان کے قدموں کی طرف دیکھنا، جہاں مطلب مزار شریف میں قدمیں پائنٹی جس کو کہتے ہیں، پائنٹی اور قدم شریف والا حصہ جہاں سے لوگ گجرے وجرے ہار بار ڈالتے ہیں، تو یہ اتفاق ہے کہ وہاں ان لوگوں نے نشان بنا دیا ایک مستطیل خط، مطلب کھینچ دیا ہے، چورس بنا دیا اس پر کہ مطلب نشانی کے لیے کم ہے لیکن بالکل پلین ہے، کالی وہ نشانی ہے، لوگ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ دیوانہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کوئی پکا دیوانہ جس نے وصیت کی ہوگی کہ مجھے داتا صاحب کے قدموں کی سیدھ میں دفن کرنا، تو دفن. تو لوگ اس میں کھڑے ہو کر ہر وقت ڈالتے ہیں اس قبر شریف پر, اور حرام ہے قبر مسلم پر پاؤں رکھنا, یہ حرام ہے. لیکن مرض ہر جگہ بہت اور بھی مزارات ملتان شریف میں بھی, مطلب جو مزارات ہیں وہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ قبروں کو مٹا دیا گیا ہے, اور جگہ جگہ مطلب میرے قبروں کو مٹا کر راستے نکالے گئے, اور کوئی احتجاج کرنے والا نہیں, کوئی بولنے والا نہیں, کوئی اگر میرے ساتھ بولے تو اس کی آواز چار دیواری میں دب جائے, اور بول کر مطلب پھر لوگ بولیں گے تو سیاسی چکر چلا رہا ہے, تو اپنا سیاسی نہیں ہے تو شرعی مسئلہ ہے. نہ میں کوئی احتجاج کر رہا ہوں نہ ہنگامہ کر رہا ہوں, میں تو آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ جب کبھی اس طرح کے مقامات پر جاؤ نا تو مطلب معلومات کر لو کہ یہاں قبریں تھی یا نہیں تھی. پرانے دور کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں یہاں قبریں تھی, یا کہیں کہیں لکھ دیتے ہیں قبر ہے, یا چوکور بنا دیتے ہیں, مستطیل بنا دیتے ہیں, نشانی ہوتی ہے, تو اس سے مطلب آپ لوگ بچ کے چلا کریں. تقریباً مشہور مزارات جو ہے جیسے کٹا شریف ہے, کٹا شریف میں تو مکان کھودتے ہیں تو سنا ہے قبریں نکلتی ہیں روڈوں پہ گلیوں پہ, وہ جو مزار شریف کے اطراف کا علاقہ ہے بہت قبریں, وہاں بہت قبریں مطلب ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب ٹیکنگ کر کے تحقیق کر کے آدمی حضرت مزار کی, تو اس لیے مطلب میں نے یہ آپ کی خدمت درج کیا گناہ سے بچانے کے لیے. آپ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں یہ مضامین موجود ہیں کہ میں جوتا پہن کر کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں, اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا تلوار کٹ کر میرے پاؤں کا تلوار کٹ جائے. میں انگارے پر پاؤں رکھوں کہ جوتے کا تلوار جل کر میرے پاؤں جھلس جائیں. اس طرح مطلب حدیثیں ہیں, اور یہ وہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ اپنے نالے میں شریفین سمیت کسی مسلمان کی آنکھوں یا سر پر قدم رکھ دے تو دونوں جہاں کا چین بخش دے. پھر بھی فرما رہے ہیں کہ قبر پر پاؤں رکھنا مجھے ایسا ہے, تو یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی دہل کہ ہم مطلب قبر مسلم پر مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے, بلکہ قبر کو ایک لگانا بھی منع ہے. پاؤں رکھنا دور کے بعد ایک بھی نہیں لگا سکتے, تو لوگ تو مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں قبروں پر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, خصوصاً جب کسی کو دفن کرنے جاتے ہیں تو قبرستانوں کی ترتیب ہی نہیں ہے بھائی. قبرستان کی کوئی ترتیب نہیں, بالکل بے ترتیبی ہے. یہ سارے نظام جو ہیں یہ علماء کے ہاتھ میں تو ہوتے نہیں ہیں. آپ سمجھدار ہیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو گورکن اور شاید کے لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں, یہ کم و بیش سب کو تجربہ ہوتا ہے, اس لیے کوئی تبصرے کی حاجت نہیں. تو کوئی ترتیب نہیں ہوتی, جس طرح بھی مطلب قبریں ہوتی ہیں لوگ اس پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان پر پھلان رہے ہوتے ہیں, چل رہے ہوتے ہیں. تو شب برات میں جب آپ قبرستان جائیں تو ایسا نہ ہو کہ جائیں ثواب کے لیے اور گٹھڑا باندھ کے گناہوں کا لے آئیں کہ اس کی قبر کو مطلب یہ کہ رونگا, اس کی قبر پر جوتا گاڑا اور کہہ کے مار کر ہنسے تو یہ کیا تو وہ کیا, اور تھوڑی بہت یہ کیا اگر کمائی تھی مسجد میں تو وہیں چھوڑ کے واپس آ جائیں. خدا نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو قبرستان جانے کے لیے ذہن نصیب خشوع اور حضور نصیب ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانے عظمت نشان ملتا ہے, اس مضمون کا فرمان ملتا ہے کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, پہلے منع تھا, اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو. کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو کیا کبھی ہم نے بھی اس طرح کی زیارت کی قبرستان جا کر؟ وہ دم دناتے پھرتے ہیں اور شور شار کرتے ہیں, پھر میلہ لگا ہوا مطلب گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں, کوئی مطلب یہ نہیں کہ وہ تصور جو قبروں کی زیارت کا پیش کیا گیا وہ مقصد جو تھا وہ تو ہم نے فوت کر دیا. بالکل قبروں کی زیارت جو ہے ہمارے دل پر اب اثر کر نہیں رہی, ہمارا دل اتنا رخت ہو گیا, ہماری سوچ ہے. تو ممکن ہو نہ ممکن تو بندہ قبرستان اکیلا جائے, عام راتوں میں نہیں, سناٹے میں جانے کا مشورہ نہیں دینا میں. دن کو تو چہل پہ کچھ نہ کچھ ہوتی ہے, اور بالکل ایسا سناٹا ہو اور آپ ڈر جاتے ہو تو وہ ڈر جانا نفسیاتی اثر ہوتا ہے, تو نفسیاتی اثر سے خوف خدا نہیں ملتا ہے نا, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو نہ جائیں, ورنہ اگر نفسیاتی اثر نہیں تو ممکن ہو تو اکیلے قبرستان جائیں, اور بندہ جو ہے وہ مطلب اس قبر پر غور کرے, قبر کے مٹی کے تودوں پر غور کرے کہ بظاہر یہ مٹی کے تودے تو ہمیں یکساں نظر آ رہے, ہر جگہ مٹی کے تودے بنے ہوئے, ڈھیر بنے ہوئے بظاہر, تو یہ ایک جیسے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان مٹی کے ڈھیروں کے نیچے بھی عجیب معاملات ہوں گے. کسی مٹی کے ڈھیر کے نیچے تو جنت کا باغ بنا ہوا ہوگا, نہریں بہ رہی ہوں گی اور سخت بچھا ہوگا, وہ بڑا پرسکون ماحول ہوگا. اور کسی قبر کے ڈھیر کے نیچے سانپ اور بچھو ہوں گے, آگ سلگ رہی ہوگی, اور دونوں کے اندر جو بندہ ہوگا, باغ والا بندہ مزے لے رہا ہوگا اور آگ والا بندے چیخ رہا ہوگا, تڑپ رہا ہوگا, اور وہاں کوئی بھی کرتا حال نہ ہوگا. تو اس طرح بندہ سوچے, پھر قبر کی گہرائی, قبر کی تنہائی, قبر کی تنگی, وحشت, گھبراہٹ پر غور کرے کہ جب مجھے اس قبر میں لا کر رکھیں گے تو میرا کیا مطلب. یعنی جو پیدا ہو گیا وہ تو مطلب یہ سوچنے پر اسے اپنے آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ اب جب پیدا ہو گیا تو ہو گیا, اب تو کوئی رائے فرار نہیں, اب تو یہ قبر کے گڑے میں آج نہیں تو کل اترنا ہی پڑے گا, اترے گا نہیں تو اتار دیے جائیں گے, زبردستی لوگ ہماری ایک نہ چلے اور اتار کر بند کر دیں گے, اور اگر یہ نصیب نہ ہوا تو جنگل میں لاش پڑی رہے گی, گد نوچتے رہیں گے, کتے کھیر پھاڑ ڈالیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے, دریا میں ڈال دیے جائیں گے تو مچھلیاں کھائیں گی, دریائی مخلوق کھائے گی. مہاراج جی کیا اب پیدا ہو گئے تو یہ سارا تو معاملہ پیش آنا ہی آنا ہے, موت کا تو یقین ہے ہی ہے, ٹھیک ہے کفن کا یقین نہیں, ظاہری تدفین کا یقین نہیں, بھارت شیر کے پیٹ میں بھی چلا گیا تو اس کے لیے قبر وہی ہے, شیر کا پیٹ وہی سوال جواب ہوں گے سب کچھ. تو یہ غور کرے بندہ کہ اس میں جاؤں گا پھر مکر نکیر جو اتنی ہمت ناک شکلوں والے ہوں گے, آنکھوں سے آگ برس رہی ہوگی, خوفناک چہرے ہوں گے, سیاہ بال پیروں تک لٹک رہے ہوں گے, اور لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیر کر وہ تشریف لائیں گے اور جھڑک کر بٹھائیں گے, کرخت لیجے میں سوال کریں گے. اس طرح کے معاملات کو بندہ سوچے تو اس سے بہت بہتری ہوگی, ثواب بھی ملے گا, ایک لمحے کا غور و فکر اسی طرح عمر آخر پر ایک سال کی عبادت کا ثواب اس سے ملتا ہے, اور یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر ہو, اپنے گناہوں کو یاد کرے کہ میں نے یہ گناہ کیے, وہ گناہ کیے, جب اس میں ڈال دیا جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا, ذرا سی سردی لگتی ہے تو سویٹر چڑھا لیتا ہوں, شال لپیٹ لیتا ہوں, سکائی کر لیتا ہوں, ہیٹر اگر ہے تو ہیٹر سے ہیٹ کو دور کر لیتا ہوں, سردی کو دور کر لیتا ہوں, اسی طرح گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈا مشروب پی لیتا ہوں, پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں, ایئر کنڈیشنڈ روم میسر ہے تو اس میں گرمی دور ہو جاتی ہے, رات آتی ہے تو گرمی دور ہو جاتی ہے, دن کو چلو گرمی ہے فرق پڑ جاتا ہے رات کو. تو اس طرح مطلب یہ ساری آسائشیں دنیا میں آسانیاں اور فیسلٹیز موجود ہیں, قبر میں اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو میرے پاس کیا ہو. اس طرح بندہ اپنے آپ کو ڈرائے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو, رحمت کو بھی پیش نظر رکھے اور خوف و رجا کے درمیان جائے, خوف و امید, تو انشاءاللہ قبرستان جانے کا بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر مدنی انقلاب محسوس کریں گے انشاءاللہ, اگر ممکن ہو اور نفسیاتی طور پر ڈرنے کا خدشہ نہ ہو تو, کہ یہ سادہ ہو کہ آپ میرے اوپر ڈال دیں, اس نے بولا تھا اور چلا گیا تو پاگل ہو گیا اور سارے علاقے میں ڈنڈورا پٹ رہا ہے کہ بھائی یہ تو یوں سکھاتے ہیں, یہ قبرستان اکیلے جا کر پڑے اور خامہ کا دین کے کام کو نقصان پہنچے. تو میں تو اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر مضبوط ہے تو کبھی کبھار ممکن ہو تو اس طرح اکیلا, وہ بھی رات میں نہیں, رات میں ڈر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، دن میں مطلب جا کر وہ غور کر لے تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ایک بزرگ تو قبرستان میں ہی پڑے رہتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قبرستان میں کیوں پڑے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ میرا اچھی ہم نشین ہے، یہ میری غیبت نہیں کرتے، میری برائی نہیں کرتے، میری تعریف کر کے مجھے مسکے نہیں لگاتے، اچھے صحبت والے، خاموش ہے، کچھ بولتے نہیں، مجھے چھیڑتے نہیں، میں جو کرتا ہوں یہ کرنے دیتے، اور دنیا والے تو پتا نہیں کیا کیا کرتے. اور یہ بھی گانے والی میں ہے کہ مطلب یہ دنیا جو ہے اس میں کیا مطلب لطف ہے کہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ زندہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، ان مانو کر کہ جو بچہ باپ کے سلم میں ہے، باپ کی پیٹھ میں سلم میں، وہ دعا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ جو زندہ ہے وہ مر جائے تاکہ ہمارے لیے جگہ خالی ہو، ہم دنیا میں آباد. اور جو قبروں میں چلے گئے جن کے لیے ہم روڑوں کے الکان ہوتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش یہ زندہ ہی ہو، جلدی جلدی مر جائے اور قبروں میں آ جائے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو، اور قبروں کی اس مطلب میں کہ زندگی سے ہم نے خلاصی نصیب ہو گئے. تو میرا آپ کا کوئی بھی بھائی خیر خواہ نہیں، عمل جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں کام آئے گا، اللہ کی رحمت ہوگی، میرا پار ہوگا انشاءاللہ. تو شب برات میں قبرستان جب جائیں تو بڑی احتیاط فرمائیں، قبروں کی پائمالی نہیں ہونی چاہیے، اور پاؤں کرے قبروں کو ہرگز نہ رونجیے گا. آج کل یہ رواج ہے کہ قبروں پر لوگ موم بتیاں جلاتے ہیں، موم بتیوں کا پروڈکشن بہت بڑھ جاتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قبروں پر موم بتی نہیں جلا سکتے، قبر کے اندر آگ کی پکی ہوئی اینٹ رکھنا ہی مطلب منع کیا. آج کل تو خیر سیمنٹ کی اینٹوں سے ہی مطلب قبر کی دیواریں بن رہی ہیں، منع. آج سیمنٹ آگ سے بنتی، اس کی صورت یہ ہے کہ مٹی کا گارا بنا کر اندر کی دیواروں کو لپائی کر دی جائے، اچھی طرح کچی مٹی کا، وہیں کی مٹی لے کر کچی لپائی کر دی جائے، اور جو تختہ قبر پر رکھتے ہیں وہ بھی سیمنٹ کا آج کل بنتا ہے، ہمارے شہروں میں تو یہ کراچی میں یہ دیکھا ہے، تو اس کا بھی اندرونی حصہ جو مٹی سے لیپ دیا جائے پانی والی کر کے، تو پھر کوئی حرج نہیں. جبکہ سیمنٹ کا ایک ایک مطلب ذرہ چھپ جائے، تو اس پر مٹی کی ایک مطلب لے کے وہ کور ہو جائے مٹی کا، پھر چل جائے. ٹھیک ہے، تو موم بتی قبر پر نہیں جلا سکتے. ہاں اگر تلاوت کرنی ہے اس نیت سے، یا کوئی قبر پر پاؤں نہ رکھ دے اس غرض سے موم بتی جلانی ہے، تو قبر کی سائڈ پر موم بتی جلائیں، اب بھی قبر کے اوپر نہیں، سائڈ پر جلانے میں اب حرج نہیں جبکہ یہ نیت ہو، ورنہ اسراف. اسی طرح قبر پر اگربتیاں بہت جلاتی ہیں، اگربتیوں کا بھی پروڈکشن بہت بڑھ جاتا ہے شب برات میں، تو قبر پر بھی موم بتیاں اگربتیاں بھی نہیں جلا سکتے، یہ بھی آگ ہے. اگر لوگ وہاں بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو خوشبو پہنچانے کے لیے اگر قبر سے ہٹ کر اگربتیاں جلائی گئیں تو حرج نہیں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن لوگ کو وہ کڑیا کھولتے ہیں، جلاتے ہیں اور قبر پر چبھو دیتے ہیں، اس میں گھونپ دیتے ہیں تو چلتے بنتے ہیں، یہ صحیح ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. مزارات پر جو موم بتی جلاتے ہیں تو اس کو مطلب یہ کہ سائڈ پہ جلاتے ہیں چراغ کو، موم بتی کو، اس کی علماء حضرات نے اجازت دی ہے کہ ولی کے مزار کی ہمت قائم ہوتی ہے کہ اس پہ چادر چڑھی ہو، چراغ اس کے قریب جل رہا ہو، قبا بنا ہوا ہے، تو لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور اس سے اقتصاب خواہش کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں. تو ولی اللہ کے مزار پر چادر چڑھانا یا مطلب یعنی کہ چراغ روشن کرنا، اس کے سرانے وغیرہ چراغ روشن کرتے ہیں علاقے میں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. عوام الناس کی قبروں پر اگر موم بتی جلانی ہے تو اس کی صحیح غرض ہونی چاہیے، تلاوت وغیرہ ہو، یا لوگ پیر نہ دیکھے رکھیں، یا عزیز جو آئیں گے ان کو ڈھونڈنے میں قبر آسانی ہوگی، مطلب ان والا ہمارا بھی نیا جو نیت ہے نا، ورنہ آج کل جو قبروں پہ جلاتے ہیں وہ تو بالکل غلط ہے, خالی جلا کر چلتے بندے, قبر کے اوپر جلاتے ہیں, پوری قبر میں قبرستان میں جگہ جگہ قبروں پر آگ جل رہی ہوتی ہے, یہ بالکل یہ نہیں کہ بس کیسا رواج پا گیا کہ بس خدا کی بات. قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں, پھول ڈالیں اس پر پودا لگا دیں تو یہ اچھی بات ہے کہ جب تک پھول یا پودا رہے گا یہ مطلب تسبیح کریں گے اور صاحب قبر کا دل بہلے گا, اس سے عذاب میں اس سے تخفیف ہوگی اگر عذاب ہے بھی تو. تر گھاس قبر سے نہیں اکھیڑنی چاہیے, کوئی بھی تر گھاس جو ہے وہ قبر سے اکھیڑ نہیں سکتے کہ اس سے میت کی حق تلفی ہوتی ہے. شب براعت میں ایک عمل ہے کہ اگر دیری کے ساتھ پتے, بیر کے درخت کو بیری کہتے, بیری کے ساتھ پتے دے کر اس کو گرم پانی میں, پانی میں خوب جوش دے لیا, جوش دے رہے ابال میں, پھر اس پانی سے جب یہ کہ برداشت کے قابل ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے برداشت کے قابل ہو جائے, تو اب اس پانی سے غسل جو کر لیں شب براعت میں تو وہ سال بھر تک جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اسلامی زندگی میں مفتی احمد یارکان نعیمی رحمتہ اللہ نے یہ نسخہ لکھا ہے.